Astăzi deschidem Biblia noastră la Faptele Apostolilor, capitolul 2. Vom citi primele 13 versete. Este bine cunoscutul pasaj despre Rusalii, cum se spune de fapt în popor, în multe contexte, și o să vedem de fapt despre ce este vorba. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 1 spune: când a sosit ziua cincizecimii, în unele traducerii acest verset începe la timpul potrivit. Când a ajuns în ziua cincizecimii, erau cu toții la un loc, referință la ucenicii Domnului Iisus, și deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa în care cedeau ei. Li s-a arătat niște limbi ca de foc care s-au împrăștiat și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dea Duhul să vorbească. Și nelăsând, apropo, nelămurit acest aspect, hai să vedem despre ce era vorba. Și se aflau atunci în Ierusalim iudeii, oamenii vlavioși din fiecare neam de sub cer, și când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas uluită, pentru că fiecare... Apropo, iată ce vorbeau ei, ce limbi vorbeau. Fiecare dintre ei, și o să vedem și mai exact cine sunt aceștia, fiecare dintre ei, spune, îi auzea vorbind în propria lui limbă. Toți se mirau și se minunau, zicând, oare nu sunt galileeni toți aceștia care vorbesc? Galileea este o zonă însemnată în Israel, cu referință că ăștia toți sunt evrei. Și vine întrebarea, cum de îi auzim fiecare dintre noi vorbind în propria noastră limbă în care ne-am născut? Expresia aceasta, apropo, până nu uit, propria noastră limbă, înseamnă pur și simplu că îi auzeau vorbind o limbă întotdeauna perfectă, fără accent. Știți, când vorbești o limbă, a doua limbă, îți pui un anumit accent. E ceva normal, care se poate elimina, apropo, prin exercițiu. Dar oamenii spune, îi auzim fiecare vorbind în propria noastră limbă în care am născut. Și iată cine au aceștia: parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, din Capodocia, din Pont, din Asia, din Frigia, din Pamfilia, din Egipt, prin părțile Libiei și dinspre Cirena, vizitatori din Roma, iudei și prozeliți, cătani și arabi, pe toți îi auzim vorbind în limbile noastre. Despre ce? Se pune întrebarea absolut imediat aici. Ce vorbeau? Despre ce vorbeau? Spune, despre lucrările mărețe ale Dumnezeu. Toți erau uimiți și nedumeriți și se întrebau unul pe altul, ce vrea să însemne aceasta? Și bineînțeles că erau și alții, întotdeauna există ăștia alții, care spune, își băteau joc și ziceau, sunt plini de must, adică s-au îmbătat. Petru le explică puțin mai încolo, e doar ceasul 9 dimineața, deci n-au avut timp să se îmbete. În caz că nu ne-am prins sau că nu știam, azi e sărbătoarea Duhului Sfânt, sărbătoarea Rusalilor, să spunem, popor. Deși acest titlu este impropriu, nu e corect, pentru că noi de fapt sărbătorim pogorârea. Și poate vă întrebați care e diferența. Nu e una și același lucru? E bine, Rusalile, un cuvânt destul de nepotrivit pentru această sărbătoare, s-a strecurat în tradiția și obiceiurile noastre, nefiind găsit în scripturile noastre, nu o să găsim niciunde în scripturi că e vorba despre Rusalii. Rosalia este o sărbătoare romană a trandafirilor. Așa cum Floriile, apropo, numele acesta, nici ăsta nu este biblic, în sensul că el vine la Floralia, o sărbătoare de asemenea păgână. Și apropo, ne oprim aici cu explicații, dar mesajul meu de astăzi constă într-o întrebare. Rusalii sau pogorârea? Pogorârea Duhului Sfânt. Pentru că vorba lui Shakespeare, aceasta e întrebarea, a fi sau nu fi. Cu privire la noi, cam așa se cântăresc lucrurile. Ceea ce există cu adevărat, este o invenție noastră. Sau mai exact, ceea ce facem noi este ceea ce spune Dumnezeu sau ceea ce spun oamenii? Ceea ce credem noi este părerea noastră sau părerea lui Dumnezeu. Părerea noastră, precum știți, vorba nu contează când vine vorba despre viața spirituală, viața noastră. Dintre cele trei persoane ale Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pare că Duhul Sfânt, deși a stat și stă, mă refer la funcția lui, la scopul lui, cel mai mult cu noi pe pământ, nu? De la Hristos încoace, de vreo 2000 de ani aproape, el tot stă cu noi, e cu noi, că ne-a promis, o să vedem imediat aceste promisiuni. Și totuși el ajunge să capete cea mai puțină atenție. De exemplu, dacă ar fi să vă întreb, cât atenție oferiți în mod deosebit Duhului Sfânt în viața voastră? Pentru că realitatea este, o să dau câteva exemple, doar pentru mulți creștini Duhul Sfânt este doar o putere. Deci el este o persoană, pentru că Scriptura spune să nu întristăm pe Duhul Sfânt. O putere niciodată nu poate fi întristată. Nu are probleme de genul ăsta. Persoană, da. Pentru mulți, Duhul Sfânt este pur și simplu un mijloc de a obține. Pentru mulți, Duhul Sfânt este prea mult, mai mult decât spune Dumnezeu să fie, în sensul că este totul. Și totuși, în Scriptură nu avem, cum spunea un teolog român, o cristologie, nu trebuie să avem o cristologie hipergonflată, adică o învățătură despre Hristos permanentă și, mai bine zis, dominantă, neavând de asemenea o pneumatologie, știința care se ocupă cu studierea despre Duhul Sfânt, Duhului Sfânt. În Scriptură ni se spune că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt acele trei persoane din Sfânta Treime, cum o numim noi, deși este un termen contrafăcut pentru noi să înțelegem, referindu-ne la toate cele trei persoane Dumnezeirii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ei lucrează împreună. Ba la un moment dat, Domnul Iisus spune, cel care cred de mine, spune, eu voi veni la El, eu și Tatăl vom veni la El și vom locui împreună cu El. E vorba de relații. La fel și cu Duhul Sfânt. Nu putem despărți, apropo, niciuna din lucrările lui Dumnezeu. Pentru că ne vom trezi în tot felul de dispute, spre exemplu. Spunea că pentru mulți, Duhul Sfânt, sau pentru unii creștini, Duhul Sfânt ajunge să fie mai mult decât a trebui, în sensul în care se subliniază darurile Lui mai mult decât El însuși, ca dătător, la Tatăl pe care l-a dat și Duhul Sfânt pe care l-a promis și Domnul Iisus pe care l-a promis, așa cum vedem în Scriptură. Cine primește pe Hristos, trebuie să înțeleagă că primește Duhul Sfânt. Așa spune Scriptura. Domnul Iisus, auzi aminte, explica lui Nicodim, un învățător al legii, despre nașterea din nou, despre mântuire, de fapt. Și spune, dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu poate intra împărăția lui Dumnezeu. Dacă vreți un exemplu, exemplu Fecioarei Maria, în momentul în care Duhul Sfânt spune că a umplit-o. N-am spus că încă este sau a rămas Fecioară. Și în momentul respectiv, fiind Fecioară, Duhul Sfânt de la început, prin mesagerul lui Dumnezeu, a spus, uite ce s-a întâmplat cu tine. Duhul Sfânt te va umbri, vei rămâne însărcinată, vei naște un fiu și el va fi mântuitorul poporului său. Lucrul aceasta s-a întâmplat prin Duhul Sfânt în viața ei și, bineînțeles, și mai departe, ea rămânând în ascultare de Dumnezeu. O vedem chiar în primul capitol, dacă dați de exemplu, în capitolul 1, în Faptele Apostolilor. Dacă uitați în versetul 14, spune că credincioșii după înălțarea lui Iisus Hristos, apropo, sărbătoare care am avut-o acum curând, înălțarea, spune versetul 14, toate aceștia stăruiau în rugăciune în același gând împreună cu femeile, cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui, care, apropo, după înviere au crezut și ei în Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Deși au avut niște probleme și pe bună dreptate au avut probleme în înțelegerea cine este Iisus ăsta, fratele ăsta al lor, care 30 de ani a tăcut morcom și într-o dată să găsi el să aibă dita mai lucrarea și să spună că e Fiul lui Dumnezeu. Vă dați seama ce șopei. Revenind în textul nostru, o să iasă în versetul 1, spune când a sosit ziua cinzecimii. Vă spuneam că în original expresia este la momentul potrivit când a venit ziua cinzecimii. Se pune întrebarea, ce este ziua cinzecimii? Nu putem să înțelegem sau să răspundă întrebare, rusalii sau pogorâre? Fără a răspunde la întrebarea aceasta, ce este ziua cinzecimii? Ce înseamnă ea? În greacă, cuvântul cinzecime aici, Pentecoste, se referă la sărbătoarea săptămânilor. Levitic capitolul 23, nu mai deschidem acolo, este acea sărbătoare care avea loc la 50 de zile, exact, și într-o zi de duminică, sau pentru evrei în ziua întâia săptămânii, cum ar veni, avea loc la 50 de zile după Paștele Evresc. Și spun Paștele Evresc, acel Paște, acea sărbătoare, care însemna ce? Aduce în aminte că Dumnezeu i-a scos pe izraeliți de unde? Din robia Egiptului după 430 de ani. I-a scos de acolo. Și la 50 de zile, deci Pentecoste, cincizecime, tradus în limba română, era această sărbătoare. Interesant este că în această sărbătoare se aduceau primele roade ale recoltei anului respectiv. Se aduceau snopii, da? Se aduceau roadele. De aceea, sărbătoarea aceasta mai este numită sărbătoarea primelor roade. Ce interesant este că în Noul Testament, sărbătoarea cincizecimii pentru evrei, în vremea aceasta, ca să înțelegem cam ce așteptări aveau oamenii ăștia, se lega de amintirea sau aniversarea dării legii pe muntele Sinai. Asta era un alt rol al acestei sărbători. Fiind un moment în care evreii îl foloseau, și asta e un lucru interesant pentru noi, de luat aminte, pentru rededicare. Rededicare, reconsiderarea poziției lui față de legământul pe care Dumnezeu îl făcuse cu poporul Israel prin Moise, da, prin Moise, prin darea legii. Și aduce aminte, Dumnezeu ne-a dat nouă poporului acestea legea sa și prin ea a făcut un legământ cu noi. Fiecare foloseau această sărbătoare pentru rededicare, amintirea aceasta a ceea ce Dumnezeu făcuse cu ei prin lege, legământul cu ei. Interesant este că cincizecimea este sărbătoarea sau sărbătoarea primelor roade, este una dintre trei mari sărbători la care orice izraelit de parte bărbătească trebuia să participe. Și acum vorbim evrește, nu că femeile n-ar conta și mai departe să n-aveau voie, dar considerarea și abordarea lui Dumnezeu a fost de la prim bărbat, căindu-l pe el, căindu-l primul, da? Cele trei sărbători fiind sărbătoarea Paștelui, scoatere din Egipt, sărbătoarea a doua era cincizecimea și mai urma apoi o altă sărbătoare. Care era aceasta? Știi cineva? Paștele, cincizecimea și sărbătoarea corturilor mai târziu. Că era pentru ei pur și simplu, de asemenea, o amintire extrem de personală și reală, aducându-și aminte că timp de 40 de ani au pribegit în pustie și au stat în corturi, pentru că Dumnezeu a dus în țara promisă. E interesant să observăm pentru noi, pentru că vreau să înțelegem contextul acesta, înțelegerea acestei sărbători a cincizecimii ne pune, ne oferă o lumină clară și nu numai clară această sărbătorim, dar practică. Cam ce implicații sunt pentru noi într-o astfel de amintire, de aniversare. Interesant de observat paralel din Vechiul Testament a ce a însemnat această sărbătoare și Noul Testament. În Vechiul Testament Dumnezeu a dat poporului său legea. În Noul Testament, într-o zi ca aceasta, a cincizecimii, Dumnezeu a dat bisericii sale Duhul Sfânt. Un nou legământ chezășuit și asigurat de Duhul Sfânt, de lucrarea Lui. Apropo de această sărbătoare, în Levitic 23 spuneam că sunt instrucțiuni specifice între versetele 15 și 22 a felul cum se sărbătorea această sărbătoare. Ce trebuia să faci? Cum se aduceau, de exemplu, două pâini. Și nu întrebați, dar de ce două și nu una? De ce două și nu trei? De aia, pentru că erau doar două. Două pâini care se legănau. Era un dar legănat înaintea lui Dumnezeu. Pâinea fiind rodul practic, apropo, de folosință a binecuvântării lui Dumnezeu peste pământ. Cele două pâini sunt imaginea acelor două legăminte pe care Dumnezeu avea să le facă, și anume legământul cu poporul său prin lege și legământul cu neamurile, cu toate celelalte popoare, cu orice om de fața pământului care avea să-l facă prin Hristos. Asta este o explicație a lui Spurgeon, mare predicator. Imagine frumoasă, două pâini. Dumnezeu a început prin poporul său evreu, ales printr-un om, de fapt, nu un popor, s-a născut printr-un om, dându-i legea și intrând în legământ cu el și chezășuindu-i mântuirea, dar nu s-a oprit acolo. Vine și a doua pâine care simboliza peste veacuri, în ziua aceasta împlinindu-se, exact în momentul ăsta când am citit noi, când a sosit la vremea potrivită. Înțelegeți de ce în original se observă aspectul ăsta? La vremea potrivită. La momentul perfect. Vedeți, ăsta e un lucru pe care noi uităm adesea despre Dumnezeu. Dumnezeu are niște momente specifice. Nu-i nimic la întâmplare. Dar știți, lucrul ăsta nu înseamnă nimic dacă noi nu recunoaștem. Nu recunoaștem. În Proverbe, capitolul 3, spune: recunoaște-L pe cine? Recunoaște-L pe Domnul unde? În toate căile tale. Vezi, pentru evrei în momentul ăsta și mai ales pentru primii creștini, pentru ucenicii Domnului Iisus, ăla a fost, ziua aceasta a cincizecimii a fost momentul perfect ales de Dumnezeu ca să se chezășuiască legământul, partea a doua a legământului, și anume s-a mai zis, legământul cel de-al doilea făcut cu neamurile, în care orice om care crede în Hristos, în Hristosul cel mort și înviat, poate să intre în legământ cu Dumnezeu și să experimenteze mântuirea promisă. Promisă prin Avram, cui? Vă ați ce a spus Avram? Prin tine voi binecuvânta toate neamurile sau națiunile pământului. Toate. Vă imaginați că în cuvântul la toate națiunile, numele meu și al tău este scris acolo? Este conținut acolo. Nu suntem o întâmplare. Da? Interesant să observăm de asemenea momentul pogorârii Duhului Sfânt. Pentru că avem de-a face cu pogorârii. E clar, este vorba despre coborârea Duhului Sfânt pe pământ, în modul în care începea o nouă eră. Domnul Iisus venise, își împlinise toate profețiile cu privire la El, s-a dus ca jertfă, înviase, asigurând mântuirea, pentru că dacă n-ar fi înviat, n-ar fi fost mântuire zidadanică, ar fi fost produirea, cum spune Apostolul Pavel. Dar acum El se înălțase și se împlinește ceea ce Domnul Iisus deja le spuse ucenicilor. Vă dați seama, 10 zile. Ne aflăm aici la 10 zile de la înălțarea lui Iisus. Știți că Domnul Iisus le-a spus că Duhul Sfânt avea să vină. Dar hai să ne punem un pic în locul ucenicilor. Așteptarea lor. Care este un lucru foarte interesant. Spune, când a sosit ziua 50.000, erau cine? Unii erau la pescuit, alții erau la muncă și alții, nu mai știu, dormeau. Domnul Iisus a spus, așteptați promisiunea în Ierusalim. Și când a spus, așteptați-o împreună, pentru că spune aici, erau cu toții la un loc. Erau cu toții la un loc. Da, era sărbătoare, dar în momentul ăsta de sărbătoare, i-au ales să fie cu toții la un loc. A fost o alegere. Și apropo, ucenicii nu erau străini de lucrarea aceasta Duhului Sfânt, de această promisiune, îl văzuseră în primul rând în lucrarea lui Iisus. Vă dați seama, timp de 3 ani și jumătate, îi văzuseră lucrarea lui Iisus făcută toată prin puterea Duhului Sfânt. Evanghelia arată cum El, Domnul Iisus, plin de Duhul Sfânt, a fost dus în pustie, plin de Duhul Sfânt, a mers și a făcut lucrarea. Toate lucrările, El le chiar spune, le-a făcut prin Duhul Sfânt. E un lucru, lucrarea Duhului Sfânt o experimentează chiar ei. Vă auți aminte? În Luca, capitolul 10, Iisus îi trimite. Și când se întorc, ce spun despre ei? Erau extrem de triști. Bă, nene, nu prea ne-a ieșit. Una e teoria și alta e practica. Nu? Așa a fost? Sau nu mai știți cum a fost? Pentru că erau plini de bucurie. Spuneau, Doamne, vină cu aceea să spunem ce am făcut. Că dracii sunt supuși, am scos demoni, am vindecat în numele Tău și am făcut o fătură. Lucrarea aceasta a fost lucrarea Duhului, făcută prin Duhul Sfânt. Păi, demandează, unde vrei să ajungi? Păi, exact acolo. Este exact lucrarea pe care Duhul Sfânt vrea să o facă printre noi, să ne aducem aminte că fără Duhul Sfânt nu putem face nimic. Prin același Duh. Ei experimentează lucrul ăsta. Iisus însuși le explicase. Și apropo, dați cu mine la Ioan capitolul 14. Este un loc de referință unde putem să înțelegem, poate ne întrebăm, dar ce face Duhul Sfânt? Ei știau lucrurile. Și uitați ce spune Iisus, Ioan 14, versetul 15: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, iar eu îl voi ruga pe Tatăl și îl va da un alt apărător, Paracletos, avocat sau mijlocitor, da? Care să fie cu voi în veac. Unul din aspectele lucrării Duhului Sfânt și prezenței Duhului Sfânt este pe vecie, pentru totdeauna. Spre deosebire de Vechiul Testament, când Duhul Sfânt venea peste om, îl împuternicea pentru lucrarea care avea să facă și apoi pleca de la el. Asta e o diferență. Va fi cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoaște, toți frați, ei știau, avusese experiența Duhului. E adevărat, în stilul Vechiului Testament. Voi cunoașteți pentru că va rămâne cu voi și va fi în voi, nu vă lăsa orfani, voi veni iarăși la voi. Încă puțin și lumea nu mă va vedea, însă voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. El va rămâne cu voi în veac. Deci, acesta era promisiunea, lucrarea Duhului Sfânt de a îi învăța și mai este, de asemenea, și capitolul 16, dacă dați o pagină în Ioan, Iisus le explicase ce avea să facă Duhul Sfânt. Deci, ucenicii nu erau deloc nepregătiți. Versetul 12. M-am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, adică Duhul Adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ce va auzi și va anunța lucrurile ce urmează să vină. El mă va proslăvi pe mine, pentru că va lua din ce este al meu și va face cunoscut. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am spus că va lua din ce este al meu și o face cunoscut. Și din nou, expresia care o citeam și în capitolul 14, încă puțin și nu mă veți mai vedea. Iar apoi, iarăși, încă puțin și mă veți vedea, pentru că mă duc la Tatăl. Vedeți? Ei au văzut promisiunea și explicația lui Iisus vis-a-vis de venirea Duhului Sfânt, bucuria Duhului Sfânt. Nu doar o sărbătoare. Vedeți? Asta este problema cu noi astăzi. Într-o zi de sărbătoare, cum au avut ucenicii n-au avut doar o sărbătoare. Au avut o experiență care le-a schimbat viața complet. Și o să vorbim imediat despre cam ce s-a întâmplat. Că sunt cel puțin trei lucruri care se observă în Fapte capitolul 2, care sunt semnificative și pentru noi astăzi. N-au mai rămas lucrurile la fel. Dar întrebarea pentru noi astăzi, sărbătoare sau ceva personal? Da, duminica trecută, William ne provoca privind la tânărul bogat între cele două cuvinte, religie sau relație. Și hai să punem aceeași idee, religie, sărbătoare, religie, că religia e făcută din sărbători, printre altele, sau relație. În ziua aceasta, ucenicii aveau să împlinească și să experimenteze relația cu Duhul Sfânt, cu cea treia persoană din Trinitate. Pentru că asta vrea Dumnezeu, o relație. Ucenicii primiseră Duhul Sfânt, apropo, în Ioan capitolul 20, când Domnul Iisus, după ce învie, merge la ei și spune, sună peste ei și spune, luați Duhul Sfânt. Aveau nevoie să fie întăriți. Era un moment extrem de critic, erau bulversați, erau vai de mama lor, cum zice noi. Duhul Sfânt i-a ținut. Și dacă dăm în Fapte capitolul 1, versetul 8, Iisus, înainte de înălțarea sa, El le spune încă o promisiune, de fapt, le concretizează promisiunea sau promisiunile făcute despre Duhul Sfânt făcute înainte în Evanghelii, cum am citit în Ioan. În versetul 8, Fapte 1 cu 8, voi veți primi însă o putere atunci când, de fapt, spune, veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia și în Samaria până la marginea pământului. Îmi place că în traducerea nouă, în limba română, spune veți primi putere, nu o putere. Cum spune în Cornilescu? O putere. Nu e tot mai corect. Veți primi putere. Duhul Sfânt nu este o putere. Spuneam, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt, Dumnezeu, dă putere de mărturisire aici. Spune veți fi martori în Ierusalim. Și să ajungem iar la lucrul ăsta. Dar să subliniem din nou. Vedeți, e important să vedem paralela din Vechiul Testament cu Dumnezeu în orice sărbătoare importantă, apropo. Vedem că Dumnezeu, lucrul pe care putem să vedem de fiecare dată este că Dumnezeu își împlinește planul său. Da? Ce sărbătoare importantă mai avem noi? Crăciunul, da? Ajungem același pericol, sărbătorim, dar nu avem sărbătorit. Dar este vorba de nașterea lui Hristos. Dar nașterea lui Hristos anul acesta a avut trei mesaje. Nu este o întâmplare. E un plan bine ticluit de Dumnezeu și împlinit în tocmai. Nu e o greșeală. Din contră, este unul din cele mai fascinante lucruri ale Dumnezeu. Absolut fascinante. Nu este nimic ca El pe pământ. Cu Dumnezeu a plănuit toate lucrurile privind la venirea lui Iisus. Dar și Paștele l-am avut de curând, nu? N-a fost deloc o întâmplare. Pentru că acela care a promis că va veni și se va da pe sine însuși pentru noi, pentru mântuirea noastră, a făcut-o. Să putem să fim declarați achitați înaintea lui Dumnezeu. O singură cale. Eu sunt calea, adevărul și viața, spune Iisus. Nimeni nu vine atât decât prin mine. Vezi? Nimic la întâmplare. Dumnezeu își ține promisiunile. Vezi? Parela aceasta între Vechiul Testament și Noul Testament este absolut obligatorie. Nu putem să le separăm. Și în momentul acesta era un moment bine plănit de Dumnezeu și explicat. Vezi, Dumnezeu ne ia pe fiecare într-un cap ca pe ucenici. Spune, uite ce am de gând să fac cu tine. Și ne întoarce la Dumnezeu, spre exemplu, și o vreme, parcă e ușor, da? Și pe aia vine vremea când nu mai e așa de ușor. Dar vine vremea când trebuie să învățăm să ne biruim pe Duhul Sfânt. Asta era momentul ucenicilor aici. Iisus plecase. Și așa ni se pare și nouă. Că parcă Dumnezeu a plecat la plimbare. Și nu mai aude. Cum dimineața asta citeam Psalmul 28. Poate ni se pare că Dumnezeu e surd și n-aude. Dar El este întotdeauna Domnul care răspunde. Este important să observăm aici, așa cum vedeam în Fapte capitolul 2, că erau cu toții la un loc. Da? E important să observăm ce aici. Așteptarea lor și ascultarea. Iisus le spune, voi, ce faceți? Mergeți în Sărăim și ce faceți? Ce vă pricepeți? Cum vă descurcați? Nu, nu, nu. Așteptați promisiunea Tatălui. Fapte capitolul 1. Vezi, erau la un loc ca un semn al așteptării și ascultării. Probabil una din cele mai grele părți ale vieții noastre de umblare cu Dumnezeu este așteptarea. Aveți lucruri care așteptați? Nu sunt un fel de magician. Ce număr aveți în minte? Nu, nu, nu. Cu siguranță fiecare dintre noi avem așteptări. De la Dumnezeu, unii de la alții, sunt de la locul de muncă, de la pregătirea mea, la cariera mea și mai departe. Avem așteptări. Dar vreau să vă spun că nu e nimic la fel, nu se poate compara cu așteptarea pe care o avem la Dumnezeu. În Isaia 40 spune că binecuvântați sunt cei care se încred în Domnul. Cuvântul original spune cei care așteaptă în Domnul. Așteaptă cu încredere. Și ucenicii asta făceau. Erau cu toții la un loc. Aceeași dorință, același scop, aceeași inimă și aceeași dragoste pentru Dumnezeu. Eu vă întreb, ce căutați în dimineața asta aici? Sper că este aceeași inimă, aceeași dorință, același scop, aceeași inimă de ascultare la Dumnezeu, dragoste de Dumnezeu. Că altfel ne ducem. Nu rezistăm. Vedeți, mai înseamnă un lucru în modul, cum spun eu, intern la ucenici. Ucenicii ăștia erau cu toții la loc. De ce? Erau disperați. Erau conștienți de nevoia lor după Dumnezeu. Erau conștienți că dacă tata nu își împlinește promisiunea să ne dea ce a zis că ne dă, am pus-o, gata, n-am niciun viitor. Și totuși noi sunt situații în viața noastră când ni se pare că suntem mai deștepți decât Dumnezeu. Sau cel puțin mai deștepți decât ucenicii. O luăm pe ulei, pe cont propriu. Ei erau conștienți de nevoia lor după Dumnezeu. Să așteptăm aici. E mai bine. Știți, poate sunt lucruri care Dumnezeu întârzie să le facă în viața noastră. Dar e bine întotdeauna să aștepți pe Dumnezeu să miște lucrurile. Întotdeauna e mai bine. Nu s-a născut omul care la sfârșitul vieții, care ascultând Dumnezeu, să spună, n-am meritat, nu s-a meritat. Vedeți? Ne recunoaștem nevoia după Dumnezeu când suntem ca ucenici aici, în rugăciune, în ascultare, în disciplină. E greu, trebuie să scol din pat. Înțelegi? Ca să fim împreună. Vă garantez că nu... Eram poate mai simplu pentru ei, dar principiul este același. Rugăciune, ascultare, disciplină. Ce învățăm de aici în mod practic? Învățăm că Duhul Sfânt este un dar promis al lui Dumnezeu. Și sunt câteva exemple care Domnul Iisus le dă. Care dintre voi, dacă copilul vostru vă cere ce? Un cad de pâine sau ceva de mâncare, dați un șarpe. Nu, nu, nu. Aveți impresia că Tatăl vostru ceresc nu va da Duhul Sfânt? Dacă celui care cer? E un dar promis. Trebuie așteptat. Duhul Sfânt este un dar de așteptat. Se merită să-L așteptăm. Învățând de la ucenici, au așteptat și au experimentat. Duhul Sfânt vine când vrea. Și cum vrea. Și modul în care vrea. Este un lucru care nu ne convine. Dar asta e realitatea. Vine când vrea, cum a promis El și cum vrea El. Ce mai observăm aici, în ceea ce a tentit, pentru că nu am de gând să fac un studiu exegetic în amănunțime la ceea ce s-a întâmplat aici. Dar vreau să observăm. Duhul Sfânt a venit în două moduri aici peste ucenicii care așteptau. Primul mod este modul acesta individual. Deci, peste fiecare dintre ei, observați versetul 4, De fapt, și la versetul 3, li s-a arătat niște limbi ca de foc care s-au împrăștiat și s-au așezat câte una, cum? Pe fiecare dintre ei. Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu, este Dumnezeu care vine în mod individual pe fiecare dintre noi. Și spune, toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Da? Fiecare dintre ei au experimentat acest lucru. Experiența Duhului Sfânt este o experiență individuală. Trebuie să fie individuală. De la mântuire și continuând cu trăirea. Trebuie să fie o experiență. Dar știți, este un lucru, o să pun niște întrebări la imediat la sfârșit acum. Foarte simple, dar nu știu că dacă le punem de două ori. Este Duhul Sfânt o experiență, dacă vreți în modul ăsta, individuală a noastră, suntem conștienți de ea, suntem conștienți că el e darul Tatălui pentru noi, la îndemâna noastră, dar pentru mine personal, pentru tine personal. Că de multe ori trebuie să se întâmple ceva nasol ca să ne dăm seama și să devenim de acord cu un lucru care e clar de multă vreme. Fără el nu putem face nimic. Nu? Dar este și o experiență comună. O să vedeți că spune, toți au fost umpluți de Duhul Sfânt. Este această minunăție a lucrării Duhului Sfânt în biserică, în care el face lucrare cu mai mulți. Îi aduce împreună. Duhul Sfânt vine în mod individual cât și colectiv. Dacă vă uitați, de exemplu, în capitolul 4, da? Uitați în capitolul 4, în Faptele Apostolilor, versetul 31, un exemplu. Aceste lucrări colective. Spune, după ce s-au rugat, e vorba despre ucenicii, biserica de atunci, la început, locul unde erau adunați s-a cutremurat și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vestească cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Știți care este întrebarea mea provocatoare pentru noi? Este asta așteptarea noastră. Că atunci când ne strângem, să fim umpluți de Duhul. Nu doar să avem un serviciu. Ne așteptăm? Vă așteptați? Unii răspuns la întrebarea, dar de ce nu mai vin oameni la biserică? Pentru că n-au așteptarea asta. Dacă am avea așteptarea sinceră, promisă de Dumnezeu, da? Păi am venit. Ce alt loc mai minunat, de exemplu, când avem ceva de împărtășit, de o bucurie. Unii, cu cine am vrea? Păi cu cine din familie, nu? Să mă rog cu prietenii. Dar asta este exact imaginea bisericii. Ce alt loc mai bun pentru fiecare dintre noi să fim umpluți, să fim alimentați, să fim încărcați, cum vreți, vindecați, atinși, ridicați, încurajați. Toată lucrarea aceasta Duhului Sfânt, pentru că asta înseamnă a fi umplut, a fi transformat, a fi împuternicit, decât în biserică. În mod individual și în mod colectiv. Și putem să continuăm. Capitolul 10, de exemplu, în casa unui păgân, apropo, Corneliu, Duhul Sfânt a pogorât peste ei și toți au fost umpluți de Duhul Sfânt. Asta e o așteptare pe cale de dispariție. Vă mai întreb o dată. Este asta așteptarea noastră? Să ne mai întrebăm o dată. Este așteptarea noastră sinceră, reală și permanentă ca să fim umpluți de Duhul Sfânt? Asta, pentru asta am avut rusalii, sau mai exact, pogorârea Duhului Sfânt. Vedeți? Asta e diferența între rusalii și pogorâre. Pentru că dacă avem rusalii, avem doar o sărbătoare. Dacă avem pogorâre, ne aducem aminte că El s-a pogorât pentru noi, s-a pogorât în noi, vrea să fie în noi, cu noi, peste noi. Da? Și apoi Duhul Sfânt nu vine după o anumită formulă. Dacă citim peste tot în Vechiul Testament și Noul Testament, nu există o formulă. Nu există un fel de mantra pe care o spui și pac, se întâmplă. Nu, nu merge. Pentru că El vine când vrea și cum vrea. Și Duhul Sfânt, de asemenea, nu-L primim după merite. Niciodată. Nimic din ceea ce Dumnezeu ne dă nu este în funcție de merite. Absolut. Să știm din nou versetele 2 la 4, să observăm ceva aici. Spune că deodată a venit un sunet de subliniat ca vâjitul unui vânt puternic, deci spune că e ca vâjitul, n-a fost neapărat un vâjit. A fost un sunet, așa, ca cum a venit vântul. Au umplut toată casa în care ședeau, deci au văzut ceva fizic mișcându-se pe acolo și s-au dat niște limbi de foc care s-au împrășteat și s-au așa pe fiecare dintre ei. Cei de subliniat, toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Ce s-a întâmplat aici? Ce observăm aici este ce s-a întâmplat. Imaginați-vă, în anul aproximativ 30 după Hristos, unde erau vreo 120 de ucenici al lui Hristos, plângă cei 12, mai erau și alții, vreo 120 în total, dacă citim în capitolul 1. Erau strânși la Ierusalim și așteptau ceva pe care Dumnezeu Iisus le promisese, da? Duhul Sfânt a venit la ei, peste ei și fiecare au fost umpluți de Duhul Sfânt. Vă puteți imagina imaginea și experiența acestora. Vreau să spun, nimic altceva în viața noastră nu va revoluționa, nu va atinge. Ni se pot întâmpla o grămadă de lucruri apoi în viață, dar nu este nimic comparativ cu lucrarea și atingerea Duhului Sfânt, umplerea Duhului Sfânt. Pentru că te poți duce oriunde în lumea asta, te poți depărta chiar de Dumnezeu, cât și cum Dumnezeu te lasă și te mai încrapă și pe tine capul, înțelegi încăpățânarea ta. Dar ceea ce Duhul Sfânt face, amprenta aia pe care o face El în viața noastră, va rămâne. Și probabil că întrebarea care trebuie să ne punem este: am experimentat noi umplerea aceasta cu Duhul Sfânt? Pentru că este vorba despre această lucrare de împuternicire, de a fi martori. Foarte mulți spun, și am mai pus problema asta și în alte ocazii, spun problema: cum poți să fiu sigur că-s mântuit? Păi, ai fost umplut, e ca și cum aș veni la tine cu o grată de apă, ți-o torn în cap și spune: ești sigur că ești ud? Nu mă refer la, știți, la provocarea Ice Bucket Challenge, care a nebunit lumea și a văzut toate s-au turnat, pe care și eu mi-am turnat. De ce nu? Dacă ceva de genul ăsta este experiența pe care ucenicii au avut-o, este experiența pe care Dumnezeu ne promite și nouă, de a fi martori. Nu putem fi martori, vă spun, obosim, ne enervăm. Mai degrabă i-am strânge pe unii de gât decât să le fim martori. Înțelegeți ce vă zic? Și lucrul acesta, pe cum vedeți aici, a avut două calități: audibil și vizibil. A auzit un sunet și au văzut. Știți, este exemplu clar: când Dumnezeu face ceva, nu e imposibil să n-auzi și imposibil să nu vezi. Mi-aduc aminte de o experiență a mea și din toate ochii voștri fac așa: hai că ne albiși cu teologia, zi ceva concret. Eram în armată, eram într-o vreme extrem de nasoală. Apropo de strâns de gât, așa îmi venea să fac cu toți. Era foarte greu, extrem de greu. Bajocura era zilnică, era porția zilnică. Și multe alte chestii. Dar într-o dimineață, un lucru pe care Dumnezeu am cerut Dumnezeu: Doamne, nu mă pune să stau de gardă. Că știam că vine iarna și eu nu le-am cu frigul și așa mai departe. Și Dumnezeu mi-a pus 4 luni, toate în iarnă. Începând așa, de când încă nu era așa frig, dar într-o dimineață n-am mai putut și am ajuns la capătul puterilor și în momentul ăla am strigat Dumnezeu în foișorul meu: Doamne, nu mai pot. Și apropo de ce vă spuneam despre umplerea cu Duhul Sfânt, prezența Duhului Sfânt, venirea Duhului Sfânt în modul ăsta al umplerii, al preluării controlului, este ceva care nu poate fi confundat și nu poate fi uitat, cum nici eu nu pot să uit momentul ăsta despre care vă spun acum. Și Dumnezeu a venit, prezența lui Dumnezeu am simțit-o în foișorul ăla așa de grea încât am picat în fund, deși n-aveam voie. Dar în momentul ăla am văzut cât de netrebnic sunt, cât de păcătos, cât de egoist, cât de slab, cât de toate, tot ce vreți în lista acolo. Dar așa de mult am fost umplut, pentru ce am simțit a fost în primul rând dragostea lui Dumnezeu și harul lui, l-am văzut cu alți ochi. Exact cum spuneam, când vrea El, cum vrea El. Vreau să spun că după aia nu vreau să-i strâng de gât, vreau să-i iau în brațe pe toți. Au fost o vreme în care pur și simplu pot să spun, și nu pot să niciodată, și vă spun lucrul ăsta având scopul pe care l-a Dumnezeu aici. Să înțelegem că această experiență pe care Dumnezeu ne-a promis-o și l-a îndemâna noastră. Fără de ea nu putem să trăim viața pe care Dumnezeu ne-a promis-o. Am fost un supraom după aia. Pentru că știam că nu sunt eu. Că era Duhul Sfânt, era caracterul lui Dumnezeu în mine, prin Duhul Sfânt, știind ce să spun, cum să iubesc. Nu era de la mine nimic, că eu până atunci știusem cam ce, cum vreau să-i strâng de gât și să mai dau cu ei din pământ și să... Cine mă știe pe mine, a ști că am o expresie, să-i bat de strâng și să-i dau cu ei din pământ după aia. Duhul Sfânt nu poate să ne lasă la fel. Vedeți, pentru ucenici a fost foarte semnificativ experiența asta. Pentru istoricii vremii, apropo, n-a însemnat nimic. Gândiți-vă, sărbătoarea asta n-a fost sărbătoare, apropo. Nu s-a întâmplat nimic pentru cei mai mulți. Ați văzut că la sfârșit aici spune: bă, ăștia s-au îmbătat de dimineață, așa. S-au dus la colț și au tras la măsea de foarte devreme. Așa ziceau unii. N-a însemnat nimic pentru ei, dar vreau să spun că pentru ucenici a însemnat toată lumea. absolut totul. Nimic n-a mai fost la fel în viața lor. Întrebarea pentru noi este ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Experimentarea Duhului Sfânt, împuternicirea Duhului Sfânt sau, dacă vreți, umplerea cu Duhul Sfânt este ceva semnificativ pentru noi? Îl consideră ca fiind semnificativ, ca fiind darul lui pentru noi. Oricare ar fi situația noastră, Dumnezeu spune, acolo vreau să intervin. Pe ucenici i-a găsit exact cum era ei, plin de frică, îngrijorați, habar n-aveau ce le rezervă trecutul, știau bine ce spusese, ce învățase Iisus, dar vă dați seama ce nesigur erau. N-aveau prea multă experiență și totuși promisiunea Duhului Sfânt a venit peste ei. Și viața lor n-a mai fost la fel. Vedeți, dacă este să vorbim despre de ce Duhul Sfânt a fost dat, de ce pogorâre și nu Rusalii, cel puțin trei lucruri, un triplu scop. În primul rând, în ziua asta, Dumnezeu a dat naștere bisericii sale. Nu a făcut doar o mișcare. Lumea, istoria e plină de mișcări, care de obicei trec prin niște faze. Știți care e ultima fază? Monument. Că de-aia facem statui, să ne aducem aminte. Cam așa ajungem fără de Duhul Sfânt. Monumente. De privit la ele și minunat, atât. Că de zis nu mai zice nimic. Dar în ziua aceasta, Duhul Sfânt a dat naștere bisericii. Știți, e împlinirea ceea ce Domnul Iisus a spus lui Petru. Petre, faptul că ai zis că eu sunt Hristosul, Fiul Dumnezeului și viu, nu vin de la tine, ci de la Tatăl meu care este în ceruri. Și eu spune că tu ești, el era Simon, apropo, așa chema. Dar spune, tu ești Petru, ești piatră, pe tine voi zidi biserica mea. Nu e alta decât promisiunea că pe afirmația aceasta că Hristosul este, Iisus este Hristosul, promisul, trimesul, cel mort și înviat pentru noi. Asta face ca viața noastră să nu fie niciodată la fel și oricine crede lucrul ăsta se strânge și asta formează biserica. Apropo, biserica asta e un miracol. Pentru că nu contează mărimea, numărul, nu contează chestii de genul ăsta. Pentru că s-a demonstrat, mi-aduc aminte de un predicator care era într-o bisericuță mică și el avea oful ăsta. Băi, nu se întoarce nimeni la Dumnezeu prin ceea ce eu predic și învăț. Și s-a demonstrat că în biserica lui era un tinerel, un copilaș care tot îl asculta. Și el a ajuns un mare misionar. Prin el s-au întors mii de oameni la Hristos. Deci niciodată nu știm cum ține Dumnezeu lucrurile în mână. Regula este aceeași. Duhul Sfânt lucrează cum vrea el, când vrea el, dar el lucrează. Biserica asta a început cu 12. S-a făcut 120. Erau oameni obișnuiți, bărbați, femei, niște pescari, un vameș, niște țărani, agricultori de genul ăsta, niște femei casnice, cam așa. Ce ziceți? Facem treabă cu ăștia. Dar noi avem impresia că dacă nu avem școli, dacă nu avem sisteme de sunet și dacă nu avem clădiri și dacă nu știu ce mai avem, nu putem face prea multe lucruri. Totuși, în mai puțin 300 de ani, apropo, mai puțin 300 de ani, în 323, această credință întorsese lumea pe dos, cum am zis, de fapt pe față. A devenit credința numărul 1 într-un imperiu care până atunci nu accepta un singur Dumnezeu. Imperiul Roman. Cine? Spuneți-mi cine a putut să facă lucrul ăsta dacă nu Duhul Sfânt. Și Biserica lui Hristos, apropo, este singura mișcare din lumea asta care a fost cea mai persecutată pentru cel mai lung timp. De-aia este expresia asta, sângele martirilor n-a încetat niciodată să curgă. La fiecare 3 minute moare un creștin pentru Hristos. Este unic și totuși nu prea se știe. Cum așa? Doar prin puterea Duhului Sfânt. De aproape 2000 de ani Biserica lui Hristos merge înainte. Și ăsta a fost unui scop. Să nască nu doar o mișcare, ci un organism viu. Trupul Hristos se numește el. În al doilea rând, așa cum citeam în capitolul 1, versetul 8, a fost scopul acestei pogorâri a fost împuternicire. Ce înseamnă asta pentru noi? Nu există biserică fără Duhul lui Dumnezeu. Nu există eficiență, mărturie, nu există răspândire, dacă vreți, impact fără Duhul Sfânt. Nu merge în biserică. Biserica are o singură cheie, Duhul Sfânt. Numai așa funcționează. Și atâta vreme cât nu vom fi de acord cu lucrul ăsta, ca și ucenicii, recunoscându-ne neputința noastră și nevoia noastră după el, nu vom experimenta acest lucru. Bine își punea cineva întrebarea, dacă Duhul Sfânt ar fi luat astăzi, câte din lucrările bisericii s-ar opri? Și nu în ultimul rând, în al treilea rând, ce am văzut în ultimele versete aici, a fost, scopul pogorârii a fost ca Evanghelia să se răspândească global. Vedeți, aici erau oameni. Vezi, Luca nu face risipă de hârtie și de cuvinte. Și ia la rând, uitați-vă, versetul 9. Parți, Meze, Lamiți, locuitori Mesopotamia, Iudeea, Capotocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt. Obosim citindu-i. Dar oamenii ăștia, fiecare dintre ei care erau acolo, erau indivizi care au fost martori ai lucrării de răspândire, de prezentarea Evangheliei, pentru că spune, și auzim toți vorbind în limbile noastre lucrările mărețe ale lui Dumnezeu. Vedeți, asta este scopul lui Dumnezeu. Inima lui Dumnezeu este pentru oameni, este globală. De multe ori a noastră nu trece dincolo de curtea noastră. De fapt, câteodată nici nu trece de curtea noastră, pentru că am renunțat să ne mai zbatem, să mai mijlocim pentru cei noștri, ai noștri dragi. Doar pentru că ne-au spus nu. Mă duc aminte în familia mea, când ne-am întors la Hristos, unul din rudele cea apropiată a spus, nu vă mai cunoaștem. Aveam o mătușă care ne-a spus-o clar în față. După 2 ani s-a întors la Hristos. Cine? Eu? Tata? Nu, că dacă îl cunoaște pe tata, înțelegeți prea bine că nu el. Dar Duhul Sfânt a lucrat în inima acestei femei, s-a întors la și acea vehemență împotrivitoare a devenit o vehemență pro Evangheliei. La fel și fiica ei. Nu s-au întors toate neamurile, dar unii s-au întors, poate ăia care nici nu mă așteptam. Vedeți, asta e inima lui Dumnezeu. Și Luca nu face exces aici, pur și simplu prezintă toate națiunile, pentru că imaginează-ți dacă țara ta ar fi fost scris aici. Dacă nu era Andrei care să vină în Dobrogea, nu venea creștinismul la noi, în România, în partea asta. Dar Andrei a fost credincios și a ascultat de trimiterea Domnului Iisus. Mergeți, duceți-vă. Unii au luat-o în serios și s-au dus chiar în toată lumea. În Ierusalim, în Iudeea și până la marginea pământului. Asta e viziunea lui Dumnezeu. Auro, care este viziunea noastră vis-a-vis de lucrarea lui Dumnezeu? Pentru că lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea Duhului, este una globală. Spuneam că încheiem cu niște întrebătoare. Sau dacă vreți, concluzii întrebătoare. Depinde viața mea, depinde viața ta de Duhul Sfânt. Adică mă bazez eu pe El, pe resursele Lui, adică pe înțelepciune. De unde am înțelepciune? Înțelepciunea, curajul, călăuzirea, cum faci, apropo? Cum ne descurcăm în viață? Pentru că întrebarea aceasta simplă este esențială. Depinde viața noastră de Duhul Sfânt. O altă concluzie întrebătoare. E dorința mea, este dorința ta să fii un martor? Așa a spus aici în Fapte 1:8. Când va veni Duhul Sfânt, veți primi putere de a fi martori. Peste tot. Martori, nu adepți. Martori, nu enuriași. Să ocupăm scaunele doar. Martori. Cuvântul martirus înseamnă acela care este gata să mărturisească cu gura lui, cu viața lui, până la moarte, ceea ce crede. În cine crede. Este dorința noastră de a fi martori. Pentru cei pierduți. Și în ultimul rând, este, vedeți, aici Dumnezeu și-a arătat gloria Lui. Imaginați-vă, era o grămadă de oameni veniți în Ierusalim la sărbătoarea asta și s-a întâmplat o minune sub ochii lor. Gloria lui Dumnezeu. Este ceea ce care Pavel explică Corintenilor, spune, dacă ar veni cineva și prin Duhul Sfânt ar spune lucruri neștiute și omul ar vedea lucrul ăla, n-ar pica el la pământ și ar recunoaște că e păcătos, că Duhul Sfânt îi descoperă. Vedeți, aici, imaginea oamenii ăștia auzeau în propria lor limbă, fără accent, apropo, fără accent, în propria lor limbă, cât de minunat e Dumnezeu, lucrurile mărețe ale lui Dumnezeu. Vedeți, asta e gloria lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu e ceva care trebuie să ne pasioneze. Îmi place de, printre, cu siguranță nu e singurul, John Piper, unul din pasiunile lui este gloria lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu în toate lucrurile. Gloria și măreția lui Dumnezeu. Pentru asta am fost creați, apropo. Să ne holbăm la gloria lui Dumnezeu și să reflectăm gloria lui Dumnezeu. Asta înseamnă purtătorii chipului lui Dumnezeu. Ce am fost creați la început. Să o privim și să o reflectăm. Și întrebarea pentru noi este gloria lui Dumnezeu scopul nostru de a trăi? Prin tot ce facem? Să arătăm în felul cum gândim, cum simțim, cu, și cum trăim, cum decidem, că e vorba de gloria lui Dumnezeu noastră, trecătoare. Și mi-aduc aminte de niște misionari moravieni care plecau și știau sigur că merg la moarte. Viața lor era în pericol. Și oamenii plângeau pe mal, văzându-i depărtându-se de fața lor, și îi strigau: Aminului este toată gloria. Pentru că, vedeți, asta considerau ei că este cel mai important. Nu viața lor, pur și simplu trăit așa de dimineață și până seara, mergând la un amărât de serviciu, deși n-a nimic de-a face, că pot să trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu și acolo. Sau pur și simplu trăindu-ne viața. Sau visul, oricare ar fi el, chiar și la american, pentru unii. Nu doar atât, ci gloria lui Dumnezeu. Așa că, pogorâre. Asta e ceea ce noi trebuie să ne rugăm, să cerem Dumnezeu. Nu doar sărbători, ci pogorârea, intervenția, umplerea, dacă vreți, a Duhului Sfânt în viața noastră. Hai să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru posibilitatea pe care ne-o dai să realizăm, stând în fața adevărului Tău, ceea ce vrei Tu cu noi. Într-o zi ca aceasta Tu ai dat Duhul Tău cel Sfânt, împlinindu-se în tocmai planul Tău, promisiunea Ta, peste niște oameni simpli ca și noi, dar pe care Tu i-ai folosit într-un mod extraordinar. Doamne, Te rugăm, deschide-ne ochii să putem să credem în lucrurile pe care Tu le-ai plănuit cu noi. Pentru că inima Ta, am văzut că este pentru toată lumea, fă ca inima noastră să fie la fel. Pentru ca Evanghelia Ta, dătoarea de viață, să meargă la orice făptură. Și scopul vieții noastre să fie gloria Ta. Doamne, dă-ne, Te rugăm, prin Duhul Tău cel Sfânt, această dorință, această inimă, acești ochi de a vedea lucrurile ca și Tine. Îți mulțumim încă o dată că Tu ne dai șansa aceasta și ocazia aceasta. Și, Doamne, mă rog pentru fiecare dintre noi aici, Te rog să ne ajuți să Te invităm în viața noastră, să umpli viețile noastre, să vii peste viața noastră. Ție nu-ți pasă cum este viața noastră, ci îți pasă să Ți-o dăm Ție, să Te dorim Ție. Te rugăm să ne ajuți să facem acest lucru, Doamne. Și rugăm pentru slava Ta, în numele Domnului Iisus. Amin?